prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawo i Sprawiedliwość wyrusza na trasę rozmów z Polakami, zapowiada szef rządu. Ataki na bezbronnych cywili pokazują prawdziwą twarz Rosji, tak w wieczornym wystąpieniu mówił ukraiński prezydent. Zbliżający się szczyt NATO w Wilnie był jednym z głównych tematów rozmów marszałek Sejmu z prezydentem Litwy. Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas spotkania z mieszkańcami Jasła, że Prawo i Sprawiedliwość wyrusza na trasę rozmów z Polakami, aby przygotować program na kolejne lata rządów. Jasło to jeden z pierwszych przystanków premiera w ramach objazdu kraju organizowanego pod hasłem Przyszłość to Polska. Jak mówił szef rządu, program PiS będzie efektem tych spotkań. Chcemy, aby nasz plan na kolejne 4, a może na 8 lat, żeby wykuwał się właśnie na takich spotkaniach jak to. Po moim wstępie będziemy mieli czas na rozmowę, na wasze pytania. Najtrudniejsze, jakie chcecie, pytania, obawy, lęki, frustracje, ale także nadzieje, wszystko to, co was boli. I to, na co macie nadzieję, to będziemy chcieli omawiać na naszych kolejnych wielkich spotkaniach, na naszej trasie spotkań z Polakami. Premier dodał, że w przeszłości na właśnie tego typu spotkaniach rodziły się pomysły, między innymi na 13 i 14 emeryturę, wyprawki szkolne w ramach programu Dobry Start czy obniżki podatków. Spotkanie w Jaśle było poświęcone sprawom gospodarczym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał wyrazy wsparcia i solidarności mieszkańcom ukraińskich miast i wsi, które codziennie są celem rosyjskich ataków. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych powiedział, że ataki na bezbronnych cywili pokazują prawdziwą twarz Rosji. Nasza Charkiwszczyna i Charkiw. Tylko od początku roku, w ciągu mniej niż 2,5 miesiąca, ponad 40 wrogich pocisków spadło na Charków. To samo dotyczy Nikopola czy Margańca w obwodzie Dniepropietrowskim czy obwodów Sumskiego i Czernichowskiego. Rakiety i artyleria, drony i moździerze. Państwo zła używa różnej broni. Cel jest jeden: zniszczyć wszelkie życie. Ruiny, szczątki, dziury po pociskach to autoportret Rosji. Rosjanie ostrzelali dzisiaj m.in. kilka miejscowości w obwodzie donieckim. Zginęła jedna osoba, a 4 zostały ranne. Zbliżający się szczyt NATO w Wilnie był jednym z głównych tematów rozmów marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą. Wizyta polskiej parlamentarzystki w Wilnie była związana z obchodzonym dzisiaj Dniem Odrodzenia Niepodległości Litwy. Z Wilna Kamil Zalewski. Elżbieta Witek wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Odrodzenia Litwy, które odbyły się w litewskim parlamencie. Marszałek rozmawiała z prezydentem Gitanasem Nausiedą. Jednym z głównych tematów, jaki został poruszony, był zbliżający się szczyt NATO w Wilnie. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze byłoby, żeby i Szwecja, i Finlandia mogły być reprezentowane. Pan prezydent mówił, że jest po rozmowie z prezydentem Turcji, no ale to wymaga czasu. Ja mówiłam, że pan prezydent Duda z panem prezydentem Nausiedą mają znakomite kontakty i na pewno ta ofensywa w tym kierunku będzie jeszcze przypuszczona. Marszałek z władzami Litwy rozmawiała też o nierozwiązanych od lat problemach polskiej oświaty w tym kraju. Nie ustaniemy w rozmowach i w propozycjach, żeby ten temat w końcu był podjęty i rozwiązany. Rozmowy dotyczyły też wspólnych polsko-litewskich projektów, a także tematów związanych z bezpieczeństwem w regionie w kontekście wojny na Ukrainie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Rosja na swoim terytorium, daleko za linią frontu, buduje fortyfikacje i tworzy oddział obrony terytorialnej. W ocenie analityków z Instytutu Badań nad Wojną to zabieg propagandowy, który ma wywołać wśród Rosjan strach przed Ukraińcami. Na tej podstawie Kreml będzie mógł nadal prowadzić mobilizację i wysyłać swoich obywateli na wojnę, twierdzą eksperci. Więcej Maciej Jastrzębski. Fortyfikacje powstają m.in. w obwodach białgorodzkim i kurskim. Tam też tworzone są oddziały obrony terytorialnej i remontowane schrony dla ludności cywilnej. Każdy pożar czy eksplozja w tym rejonie są wykorzystywane przez propagandystów do wmawiania Rosjanom, że Ukraina wspierana przez państwa NATO chce zająć Rosję. Podobne działania Moskwa podjęła na okupowanym od 2014 roku Krymie. Zdaniem niezależnych analityków jednak sytuacja na Półwyspie jest inna niż w obwodach białgorodzkim i kurskim. Moskiewski reżim bierze pod pod uwagę, że ukraińska armia zdecyduje się odbić Krym i obawia się, że nie będzie w stanie utrzymać zaanektowanego terytorium. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonała 2-1 Górnika Zabrze w ostatnim dzisiejszym meczu. Wszystkie gole padły już przed przerwą. Wcześniej Pogoń Szczecin rzutem na taśmę ograła Zagłębie Lubin. 3 punkty portowcom zapewnił w doliczonym czasie gry Marcel Wędrychowski. Dzień rozpoczął się od zwycięstwa Korony Kielce 2-1 nad Radomiakiem Radom. Jutro o kolejne spotkania. O 20:30 Warta Poznań zagra z Krakowią, a później Lech Poznań zmierzy się z Piastem Gliwice. Meczu z kolei o Rzem nie może doczekać się obrońca Piasta Ariel Mosur. Jesteśmy w stanie rywalizować z każdym w lidze. Mamy bardzo dobry zespół i my patrzymy na siebie i wychodzimy z myślą, żeby w niedzielę zdobyć 3 punkty. Na zakończenie weekendu Legia Warszawa podejmie Stal Mielec. Tymczasem za nami konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Oslo triumfował Słoweniec Andrzej Laniszek, który został przy okazji nowym liderem cyklu Rower. Polacy tym razem poza podium, ale więcej o tym opowie Kuba Niziński. Po pierwszej serii nie było najlepiej, bo Dawid Kubacki zajmował dopiero 16 miejsce, ale w drugiej serii atak lidera naszej kadry 135 metrów i ostatecznie w Oslo Kubacki kończy 9. Tuż za pierwszą dziesiątką na miejscu 13 Kamil Stoch, choć po pierwszej serii był właśnie na miejscu Kubackiego, czyli w pierwszej dziesiątce. Do drugiej serii zakwalifikował się jeszcze Piotr Żyła, ale on ostatecznie po bardzo słabym skoku skończył na 29 lokacie, a drugą serię już z boku obserwowali Aleksander Zniszczą, Jakub Wolny i Paweł Wąsek. W klasyfikacji generalnej Row R prowadzi Andrzej Laniszek. Dawid Kubacki zajmuje 3. miejsce. Jutro kolejny dzień rywalizacji, kwalifikacje, a później konkurs. Dla Trójki Kuba Niziński. Teraz nie najlepsze wieści ze świata tenisa. Magdalinet niestety na drugiej rundzie zakończyła swój udział w turnieju Indian Wells. Polska tenisistka przegrała z Brytyjką Emo Raducanu 6-7 i 2-6. Trwa mecz Igi Świątek z Amerykanką Claire Liu. I kończymy piłką ręczną. Polscy szczypiorniści po wyrównanym meczu przegrali z mistrzami olimpijskimi Francuzami 27-30 w czwartej kolejce eliminacji do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w grupie zajmują drugie miejsce, dające bezpośredni awans na turniej. W kolejnej serii zmierzą się w kwietniu na wyjeździe z Włochami. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na wschodzie chwilami duże i tam możliwe przelotne opady śniegu. Po południu na zachodzie kraju zachmurzenie większe i tam możliwy śnieg oraz deszcz ze śniegiem, a także sam deszcz. Na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat przez plus 3 w centrum nad morzem do plus 6 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. In your eyes, I 10 minut po godzinie 23 do północy. Departament Rytmu w Trójce. Ja już dzisiaj, witając się z Państwem, wspominałem o urodzinach, które świętował w tym tygodniu Igor Czerniawski, a więc klawiszowiec i współzałożyciel zespołu AJRL. No oczywiście, że za sprawą zwłaszcza tej czerwonej płyty AJRL głównie kojarzy nam się z wokalem Pawła Kukiza, ale AJRL i właśnie za sprawą Igora to też fantastyczne utwory instrumentalne, o na przykład takie jak ten. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze niecałe 40 minut i będzie można składać urodzinowe życzenia Lajzie Minelli, która przed momentem zaśpiewała Losing My Mind. Chyba nie ma wątpliwości co do tego, kto jej towarzyszył, bo tego brzmienia nie można pomylić z żadnym innym. Wiadomo, Pet Shop Boys to jest Departament Rytmu w Trójce. Lajza Minelli, wybitna, moim zdaniem jedna z tych takich najważniejszych gwiazd hollywoodzkich, ale również broadwayowych, więc oprócz tego, że fantastycznie grała, również śpiewała i tańczyła. Zresztą ciągle to robi, mimo tego, że jest już dość leciwą damą. Więc na pewno te życzenia urodzinowe jutro będzie można, no to już za kilkadziesiąt minut jej składać. Może przy tej okazji warto przypomnieć, że z niedzieli na poniedziałek mamy noc oscarową i serdecznie Państwa do Trójki zapraszamy. No bo będziemy śledzić to, co będzie działo się właśnie tam. Może polski film zdobędzie Oscara. Na pewno na to bardzo liczymy, więc na noc oscarową Państwa serdecznie zapraszamy. A jeżeli chodzi o Pet Shop Boys i ich słynne już duety, to z całą pewnością do historii muzyki przeszedł ten duet z Dusty Springfield. Jest już w 11:30, to jest Departament Rytmu w Trójce, Always on my mind, choć nie wiem, czy państwo wiedzą, że pierwotnie ta piosenka nosiła tytuł You Were Always on my mind i pierwotnie została nagrana w 1970 roku. Dopiero 2 lata później Elvis Presley postanowił zaśpiewać to w swój sposób. No i ta wersja, której wysłuchaliśmy przed momentem, czyli zespołu Pet Shop Boys, to jest rok 1987. Wspominałem już o tym, że w tym tygodniu obchodziliśmy rocznicę wydania albumu Daft Punk Discovery. To jeszcze przed godziną 23:00 zagrałem dla państwa utwór z tej płyty Harder, Better, Faster, Stronger, ale zdecydowanie największym przebojem z tego albumu jest otwierające One More Time. Feeling so free.

za 20 minut będzie północ. Do północy Departament Rytmu w Trójce. Jeżeli powiem Państwu takie nazwisko Timothy Mosley, imię i nazwisko Timothy Mosley, to czy coś Państwu to powie więcej? Ale jeżeli już powiem Timbaland, to pewnie gdzieś już Państwo słyszeli. To jest wokalista hip-hopowy i R&B, ale przede wszystkim producent muzyczny. No, z całą pewnością początek lat 2000. To jest apogeum jego pracy i współpracował z tak wieloma artystami, że podejrzewam, że można byłoby kiedyś z całe wydanie Departamentu Rytmu w Trójce poświęcić na te wszystkie utwory, które on skomponował i stworzył. Beyoncé, Bjork, kogo my tu jeszcze mamy? Snoop Dogg, Justin Timberlake, no wielu fantastycznych artystów zawdzięcza to, co stworzyli, co zaśpiewali właśnie jego produkcji. Również osobą bardzo wdzięczną powinna być mu Nelly Furtado. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss for words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with the light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it, but will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute. Miss you is girl, whatever you are. I can't keep my mind off you. Where you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world. Come with me to my planet. Get you on my level. Do you think that you can handle it? They call me Thomas. Last name Crown. Recognize gang. I'ma lay mine down. I'm a big girl. I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me. I don't talk for my health. I want you on my team. So does everybody else. Baby, we can keep it on the low. Let your guard down. Ain't nobody got it on. If you were the girl, I know a place we can go. What kind of girl do you take me for? Save. Za 12 minut północ, to jest trójka, to jest Departament Rytmu 16 lat temu, co, z tym, że ta data to tak naprawdę jutrzejsza, choć no to za kilkanaście minut już będzie można mówić, że równo co do dnia. 16 lat temu grupa Słowic odebrała platynową płytę za album Happiness is Easy. Absolutnie zasłużenie, a zdecydowanie największym przebojem z Happiness is Easy grupy Mysłowic jest Mieć czy Być. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem, ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Za 8 minut północ, a to oznacza, że dzisiejszy Departament Rytmu w Trójce powoli dobiega końca. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Maciek Załęcki audycję realizował. Ja nazywam się Tomasz Miara, a po północy spotka się z Państwem Michał Grabek-Grabkowski. Dobranoc. doing what you need. Got a lot to get cool in the city so close. There's a place where the rules are right along the coast. We'll arrive on time, just a little bit late. It's not a matter of style, just listen to taste. In July.